वरदान ने हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन तभी हंसी में हंसने लगा कि वरदान ने आर्या से कहा, हाँ ये इनका हर टाइप का नौकर है, सब कुछ करता है। वहीं शिवाय इस बात से अनजान था कि आर्या उसे देख रही है, वो तो पत्ते समेटने में लगा हुआ था। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखकर कहा, चलिए रजावत साहब अंदर चलते हैं। वरदान ने कहा, नहीं अभी मैं आर्या को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तब आकर मिलूंगा। वो हमारी गाड़ी ही रघुवंशी मेंशन के बाहर खराब हो गई, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अगर आप ड्राइवर को बुलाकर हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो। हर्षवर्धन ने कहा, कैसी बात करते हैं रजावत साहब, रघुवंशी मेंशन भी तो आप ही का ही घर है। तभी हर्षवर्धन ने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, ड्राइवर रजावत साहब को हॉस्पिटल छोड़ो। वहीं जब हर्षवर्धन की आवाज शिवाय के कानों में गई तो शिवाय खड़ा हो गया। शिवाय ने पलट कर देखा, लेकिन तब तक आर्या और वरदान दोनों ही रघुवंशी मेंशन के गेट से बाहर जा चुके थे। लेकिन शिवाय समझ गया था कि आर्या रघुवंशी मेंशन आई थी। शिवाय जल्दी से हर्षवर्धन के पास आया और घूर कर हर्षवर्धन को देखने लगा और फिर लगभग गुस्से में बोला, आपने जानबूझकर मेरी इमेज आर्या के सामने खराब किया ना। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, रही बात तुम्हारी इमेज खराब करने की, तो पहले ही तुम्हारी इमेज खराब है, चौकीदार तुम हो, ड्राइवर भी तुम हो, आज मैंने सफाई कर्मचारी भी बना दिया। बेचारी आर्या, पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि उसका पति तो रघुवंशी मेंशन में नौकर है तो क्या बीतेगी इस बेचारी पर। कहते हुए हर्षवर्धन मेंशन के अंदर चला गया। वहीं शिवाय तो दांत पीसकर पैर पटक रहा था। शिवाय ने फिर विराज की तरफ देखकर कहा, उसने तुझे स्माइल तो पास नहीं की। विराज ने दो कदम पीछे हटकर कहा, मरने का शौक नहीं है मुझे, अगर वो स्माइल पास करती तो भी मैं घर के अंदर भाग जाता। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो दिव्यांश का फोन था। अब तो शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया, क्योंकि ये शुरुआत कहीं ना कहीं दिव्यांश ने ही की थी। दिव्यांश ने ही आर्या के सामने उसे चौकीदार बोला था और आर्या सच में शिवाय को चौकीदार समझने लगी थी। रही सही कसर वरदान ने पूरी कर दी थी और अब जो थोड़ा बहुत बचा था वो हर्षवर्धन ने जानबूझ कर पूरा कर दिया। शिवाय ने फोन उठाया और गुस्से में कहा, क्या है? दिव्यांश ने धीरे से कहा, यार चिल्ला क्यों रहा है? शिवाय गुस्से में बोला, दिव्यांश तूने मेरी छुई मुई के सामने बोला कि मैं चौकीदार हूँ और अब वो मुझे रघुवंशी मेंशन का नौकर ही समझती है। ये सुनकर दिव्यांश की हंसी छूट गई। दिव्यांश ने कहा, तो क्या हो गया, जमाना तो है नौकर बीवी का, मुझे देख, मैं भी तो दृष्टि को मनाने के लिए उसके घर में नौकर का काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं किचन में खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ किचन को कैसे साफ करूँ, तू थोड़ी सी हेल्प कर देना। शिवाय को तो गुस्सा आ रहा था। शिवाय ने कहा, मैं तेरी हेल्प क्यों कर दूं, किस खुशी में कर दूं, मैंने तेरी इतनी हेल्प की, तेरे लिए दृष्टि भाभी को ढूंढा, तेरी टिकट बुक कराई, दृष्टि भाभी की सर्जरी के लिए शौर्य को इनडायरेक्ट मनाया और तूने क्या किया मेरे साथ, आर्या के सामने मुझे चौकीदार बोल दिया, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया, अब वो मेरी तरफ देखती नहीं, बस विराज को देखती रहती है, कभी कभी तो मन करता है विराज की मुंडी तोड़ दूं। शिवाय का गुस्सा देखकर दिव्यांश को हंसी आ रही थी। दिव्यांश ने फिर कहा, अच्छा यार गुस्सा थूक दे और मुझे ये बता कि किचन में सबसे पहले क्या साफ करते हैं। शिवाय को भी गुस्सा आ रहा था। शिवाय ने भी गुस्से में दिव्यांश को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। शिवाय बोला, पहले सारे बंद डब्बों को उठाकर उनके सामान को किसी बर्तन में खाली कर दे, फिर उन डब्बों को उठाकर डस्टबिन में फेंक दे, फिर दृष्टि से बोलकर नए डब्बे मंगा और उन डब्बों में सामान को वापस पैक कर दे। शिवाय ने इतना सारा उल्टा सीधा बताया था कि दिव्यांश समझ गया कि शिवाय अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा है। दिव्यांश ने कहा, ओ सीधा बताना है तो बता, वरना दिमाग की दही मत कर, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि किचन में ऐसे काम नहीं होते। शिवाय गुस्से में बोला, ऐसे ही होते हैं, तुझे क्या पता। दिव्यांश ने कहा, नहीं होते, मैं जानता हूँ, मैंने मम्मी को किचन में काम करते हुए देखा है, इतना तो जानता हूँ कि इतना सब कुछ करने से किचन और ज्यादा फैल जाता है। शिवाय बोला, तुझे बड़ा पता है, तुझे लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोलूंगा। दिव्यांश ने कहा, हाँ झूठ बोलेगा, क्योंकि तू मेरा भाई नहीं है, तुझे तो मम्मी खरीद कर लाई थी। ये सुनते ही शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। शिवाय ने कहा, मुझे खरीद कर लाई थी, पैसे दिए थे, लेकिन तू तो सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, जिसे मम्मी ने उठा लिया और फिर तेरी परवरिश की। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अबे चल, तुझे तो मम्मी ने नाली से उठाया था, नाली का गंदा पानी तेरी पूरी बॉडी पर लगा हुआ था, मम्मी ने उठाया, तुझे नहला धुलाकर रघुवंशी मेंशन में ले आई। शिवाय भी मानने वाला नहीं था। शिवाय ने कहा, अबे मैं तो नाली में पड़ा था, तू तो गोबर में पड़ा था, तेरे ऊपर तो गाय गोबर कर रही थी, मम्मी तुझे टाइम से नहीं उठाती तो गाय तुझे लात मार देती और फिर जो तेरा ये सुंदर सा मुंह है ना, ये टेढ़ा हो जाता, मम्मी तुझे गोबर से उठाकर नहला धुलाकर रघुवंशी मेंशन ले आई। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, तू पागल है, तुझे बड़ा पता है। शिवाय बोला, पागल तो तू है महापागल, दिव्यांश भी गुस्से में बोला, वो पागलों का सरदार है। शिवाय बोला, तू पागलों के सरदारों का भी सरदार। दोनों फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। काफी देर लड़ने के बाद दोनों ने फोन काट दिया। शिवाय ने अपना फोन देकर इरिटेट होकर कहा, मैं यहाँ गार्डन साफ कर रहा हूँ और मुझसे पूछ रहा है किचन कैसे साफ होगा, पागलों का सरदार। दिव्यांश ने भी फोन देखकर कहा, पता नहीं खुद को क्या समझता है, मैं तो खुद ही अपना किचन साफ कर दूंगा, पागलों का सबसे बड़ा सरदार। वहीं दृष्टि किचन में आई और दिव्यांश को देखकर बोली, रघु तुमने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा और मन ही मन कहा, काम आता हो तो काम स्टार्ट करूँ ना, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। ऊपर से तुम ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे मैं सच में तुम्हारा नौकर हूँ। दिव्यांश ने अपना दिमाग चलाया और दृष्टि की ओर देखकर कहा, मैडम आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस काम में नया नया हूँ, मुझे नहीं पता काम कैसे करते हैं। अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं कर दूंगा। प्लीज आप मेरी शिकायत मत करना, वरना मुझे कोई काम नहीं देगा। आप मुझे बता दीजिए, मैं सारा काम कर दूंगा। दिव्यांश ये बात इतनी मासूमियत से बोल रहा था कि दृष्टि का दिल पिघल गया। दृष्टि ने कहा, अच्छा अच्छा, इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगी। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और दृष्टि ने दिव्यांश को काम बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दृष्टि बताती गई वैसे वैसे दिव्यांश किचन का काम करता गया। फिलहाल तो विराज को छोड़कर तीनों भाई बहन की हालत खराब थी। तीनों ही अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर रहे थे जैसे उन्होंने कभी नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हीर राजवीर और शिवाय के कैबिन में बैठी हुई थी। हीर ने कहा, शिवाय भैया आपने कहा था अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो आप मुझे पीओ के डैडी से मिलवा दोगे, अब अपने वादे को पूरा कीजिए और मुझे पीओ के डैडी से मिलवा दीजिए। राजवीर ने कहा, हाँ चाची मिलवा देंगे, लेकिन थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा ना। हीर मुंह बनाने लगी तो शिवाय ने कहा, अच्छा परेशान मत होइए, मैं आपको रघुवंशी मेंशन लेकर चलूंगा, लेकिन सुबह होने से पहले आपको वापस आना होगा। हीर ने कहा, हाँ जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस मुझे मेरे पीओ के डैडी से मिलवा दीजिए। शिवाय ने कहा, ठीक है अभी आपको ड्राइवर आपके फ्लैट में छोड़ देगा, रात को मैं आपको लेने आऊंगा। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। वहीं विराज ने कहा, चाचू को पता चल गया तो? शिवाय बोला, चाचू को सब कुछ पता है। विराज ने कहा, फिर आप लुका छुपी का खेल क्यों खेल रहे हो? शिवाय ने कहा, सच बताऊं विराज, पहले मुझे चाचू के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब तो चाचू के साथ गेम खेलने में मजा आ रहा है। अब तो मैं बिल्कुल भी चाचू को इतनी आसानी से चाची के करीब नहीं आने दूंगा, आखिर उन्होंने भी तो मुझे आर्या के सामने नौकर डिक्लेयर किया है, अब थोड़े मजे तो मैं भी लूंगा। रात को हीर अपने फ्लैट के अंदर बेसब्री से चक्कर लगा रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी, क्योंकि शिवाय ने उसे कहा था कि वो उसे लेने के लिए आएगा। जहां हीर हर्षवर्धन से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, वहीं हीर के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। लेकिन जो भी था, उसे आज अपने साहब चाहिए थे। वो अपने साहब के करीब जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने साहब के साथ फिजिकल होना चाहती हो, वो तो बस हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर सोना चाहती थी, हर्षवर्धन की प्रेजेंस को फील करना चाहती थी, हर्षवर्धन की बाहों में खो जाना चाहती थी। और यही सब सोच सोचकर हीर के चेहरे का रंग लाल होता जा रहा था। आज तो हीर का इंतजार जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वो बार बार घड़ी को देखती और बार बार फ्लैट के मेन गेट को, और आखिरकार फ्लैट के मेन गेट की बेल बजी। हीर ने जल्दी से गेट खोला, सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर हीर की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वहीं शिवाय ने देखा तो हीर ने पहले जैसे ही साड़ी पहनी हुई थी। जब रघुवंशी मेंशन में रहती थी तब साड़ी पहनती थी, मांग में सिंदूर लगाती थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां। शिवाय कुछ सेकंड तक हीर को ही देखता रहा, फिर बोला, चाची कुछ भी कहो, चाचू ने कमाल की संस्कारी लड़की को पटाया। ये सुनते ही हीर ने शिवाय की बाजू पर मारकर कहा, बस बस ज्यादा तारीफ मत करो, वैसे भी मैं इतने अच्छे से तैयार तुम्हारे चाचू के लिए हुई हूँ। हीर ने शिवाय को थोड़ा सा धक्का दिया और शिवाय फ्लैट के कॉरिडोर में आ गया। हीर ने जल्दी से अपना फ्लैट बंद किया और शिवाय की बाजू पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोली, अब चलो टाइम वेस्ट मत करो। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर वो हीर को लेकर रघुवंशी मेंशन के लिए रवाना हो गया। एक घंटे बाद हीर रघुवंशी मेंशन के बाहर खड़ी थी। रघुवंशी मेंशन को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। हीर पूरे 8 महीने बाद रघुवंशी मेंशन आई थी। हीर ने आंखें भरकर अपने घर को देखा, जिसे वो घर नहीं मेंशन नहीं अपना मंदिर मानती थी। हीर जैसे ही मेन गेट के पास पहुंची, उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर पर रखा और मेंशन की चौकट को अपने माथे से लगा लिया। शिवाय जब ये सब देख रहा था तो मुस्कुराकर बोला, इसीलिए चाचू आपको इतना प्यार करते हैं? सच कहता हूँ चाची, आपकी जैसी बहू रघुवंशी मेंशन में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। सच में आप चाचू की सोलमेट हो और इस घर के लिए एक परफेक्ट बहू। वही हीर तो नम आंखों से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने कहा, अब रोना बंद कीजिए, आज तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है और आप हैं कि अपने मंदिर जैसे घर में आंखों में आंसू लिए जा रही हैं। शिवाय के कहने से हीर ने अपने आंसू पोंछ लिए। थोड़ी देर बाद शिवाय और हीर दोनों ही रघुवंशी मेंशन के अंदर आ गए। शिवाय ने आज सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था, विराज था जो सो रहा था, वहीं हर्षवर्धन अपने कमरे में था। हीर जैसे ही मेंशन आई, उसने सबसे पहले बाल गोपाल के दर्शन किए। अपने बाल गोपाल को देखकर हीर की आंखों में फिर से पानी आ गया। हीर ने मनी मन कहा, लट्टू गोपाल सांप का ध्यान तो रखते हैं ना। हीर ने बाल गोपाल से बहुत सारी बातें की और फिर मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया। शिवाय तो हीर को ही देख रहा था। हीर ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या शिवाय और दिव्यांश के बीच ऐसे ही खट्टी मीठी लड़ाई होती रहेगी? क्या हीर का इंतजार खत्म हो जाएगा?